Dobre wiadomości są takie, że firmy turystyczne są coraz solidniejsze, podkreśla szef Polskiego Związku Organizatorów Turystyki Krzysztof Piątek. Nie ma upadłości, spokój w turystyce, wraca zaufanie do biur podróży, które zostało w 2012 nieco nadszarpnięte. Krzysztof Piątek odradza jednak eksperymentowanie i zachęca do tego, by korzystać ze sprawdzonych biur podróży. Takich, z którymi sami już wypoczywaliśmy lub o których pochlebne recenzje wyrażają nasi najbliżsi. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. W Tatrach wielkie sprzątanie. Ponad 3000 wolontariuszy rano ruszyło na szlaki, aby posprzątać góry. Zebrane przez ochotników śmieci zostaną zniesione w specjalnych workach i plecakach do Zakopanego. Tam z kilku wyznaczonych miejsc odbiorą je służby porządkowe. Akcja to nie tylko sprzątanie, ale przypomnienie, że śmiecić po prostu nie wypada, podkreśla Rafał Sonik, główny organizator akcji Czyste Tatry. Czystość już jest, tyle że na razie wszystkie śmieci są zamiecione niestety do najbliższych potoków, rowów, jarów, wąwozów i lasów i wciąż ku naszemu zdumieniu spotyka się ludzi, którzy uważają, że zgnieciona butelka PET powinna wylądować pod najbliższym kamieniem czy krzakiem, a nie w koszu czy w urządzeniach do jego utylizacji. Pierwszy raz sprzątamy w górach, oczywiście nie pierwszy raz. Mamy worki, dostaliśmy jako wyposażenie firmowe, rękawiczki, worki. Osobiście trochę nie wierzę w ludzi, sprzątałam ostatnio poza akcją Gorce i się nauczyłam, że ludzie wcale nie są tacy czyści i nie szanują tego wszystkiego. Wolontariusze pojawili się nie tylko w dolinach, także w miejscach położonych wysoko, choć TPN przyznaje, że im wyżej, tym kultura i świadomość turystów jest większa i wyrzucanie śmieci na szlak zdarza się rzadko. Po kilkudziesięciu latach kataryniarz znowu zagrał na Tarnowskim Placu nazywanym Burkiem. Ponad dwumetrowa rzeźba przedstawia kataryniarza, który przed wojną często pojawiał się na tym jednym z najstarszych placów handlowych w Małopolsce. Kupcom, kwiaciarkom i mieszkańcom odsłonięty właśnie monument wyraźnie przypadł do gustu. Fajna atrakcja. Mi się wydaje, że dobrze nam się będzie żyło razem. Jak będzie cicho grał, to się będzie podobało, byle nie za głośno. Tu były właśnie cały czas rozmowy, żeby było słychać tą katarynkę w promieniu gdzieś 2-3 metrów i dalej, żeby ona była niesłyszalna, no dlatego, żeby nie męczyć tutaj handlujących. Zresztą cały plac, który jest po rewitalizacji, te kwiaty dookoła powoduje, że to miejsce jest wymarzone dla tej postaci i myślę, że wieczorem, kiedy będzie oświetlony i będzie tutaj gra, będzie ładnym elementem reklamującym po prostu Tarnów. Przekonywał autor tarnowskiego kataryniarza Arkadiusz Latos z Kielc. Dźwięk katarynki będzie się uruchamiał, gdy zbliży się do rzeźby. Miasto zapewnia, że muzyka nie znudzi się, bo będzie zmieniana w zależności od pory roku. To był serwis Trójki. Monika Słukowska i sport. Petra Kwitowa potwierdziła, że na kortach Wimbledonu czuje się jak ryba w wodzie. Czeszka w finale londyńskiej imprezy pokonała Kanadyjkę Ożeni Bouchard 6-3 i 6-0. To drugi w karierze triumf Kwitowej w wielkoszlemowej imprezie. Pierwszy raz wygrała także na wimbledońskich kortach w 2011 roku. Finał kobiet za nami, jutro przed nami finał panów, w którym przypominam grają Nowak Dziokowicz i Roger Federer. Przed nami także, ale jeszcze dziś kolejne ćwierćfinały mundialu. Za niecałą godzinę zmierzą się Argentyna i Belgia. Zdaniem Stefana Szczepułka z Rzeczpospolitej Belgowie mogą awansować do półfinału. Argentyna przed turniejem uważana była za jednego z faworytów i gra słabo. Z kolei Belgowie przystępowali do mundialu z opinią czarnych koni i to jak na razie się sprawdza. Z każdym kolejnym meczem nabierają większej pewności siebie. W związku z tym te ich akcje są też płynniejsze, groźniejsze i jeśli tak Belgowie będą grali, to mogą z Argentyną wygrać. W drugim dzisiejszym ćwierćfinale o 22:00 zagrają Holandia i Kostaryka. W Turcji zakończyły się Mistrzostwa Europy w klasie RSX. Wracamy z nich z medalami. Wyścig medalowy kończący Mistrzostwa Europy miał być dla Piotra Myszki formalnością. Wyraźnie prowadził w klasyfikacji generalnej i miał spokojnie dopłynąć do mety. Tymczasem kłopoty zaczęły się tuż po starcie, gdy z dużą prędkością w jego deskę uderzył Paweł Tarnowski. Wykatapultowało mnie z deski momentalnie, bo to takie było uderzenie właśnie, po którym w sekundę byłem po prostu w wodzie, owinięty żaglem i nie wiedziałem w ogóle, co się wydarzyło. Piotr jednak błyskawicznie się pozbierał i zaczął z pasją gonić uciekających rywali. Byłem tak zmotywowany, żeby odzyskać ten medal, że darłem ile tylko możliwości były moje i powolutku odzyskiwałem te miejsca, doganiałem zawodników, wyprzedzałem ich, dojechałem na metę 6. Na całe szczęście ta lokata pozwoliła mu obronić pozycję lidera i mógł cieszyć się z drugiego w karierze Mistrzostwa Europy. Swoją pozycję w klasyfikacji generalnej obroniła też Zofia Klepacka. Udało mi się obronić, były dzisiaj bardzo ciężkie warunki, wręcz na przetrwanie. Kto się mniej razy wywrócił i dojechał do mety, ten był przed kimś. I utrzymałam brązowy medal, się cieszę. Brązowym medalem z Czeszme wraca również Przemysław Miarczyński. Z Turcji Krzysztof Łoniewski.

Sanax. Wspólnie z Tomkiem Makowieckim gdzieś po środku tej płyty Triangles, tak zatytułowany jest ten album, i Wolves, Wilcy. To ten utwór przepiękny. Polecam bardzo gorąco. Zresztą całkiem niedawno tutaj mieli taki swój mały egzamin radiowy, obsesja, brawurowo wykonana, przepięknie zagrana. Xanax. Polecam bardzo gorąco. 14 minut po godzinie 17. Obiecałem jeszcze przed 17, że wrócimy do liżebki zespołu Drekoty, bo Ola wczoraj miała urodziny. I teraz dla niej taki prezent, właściwie prezenty dwa. Najpierw jej zespół, czyli Drekoty w utworze Spokój, a później grupa, w której się udzielała, występowała, czyli Alte Zachen. Olu, prosto z Myśliwieckiej 357, prosto z serducha najlepsze życzenia. Bardzo proszę. Jeszcze raz ostatni, w prawo, w lewo, nie zepsujesz mnie, przecież duża jestem już. Jeszcze raz ostatni, w górę, w dół. Nie czekam na wojnę. Jeszcze raz ostatni, w prawo, w lewo. Nie czekam na wojnę. to dla Oli Rzepki w związku z jej wczorajszymi urodzinami z zespołu Drekoty. Alte Zachen, a wcześniej one właśnie, Drekoty i Spokój. Mam nadzieję, że wkrótce już będzie kolejna okazja do święta. Może to nie będą urodziny, ale święto w postaci na przykład waszej drugiej płyty i o tym na pewno będziemy nieraz rozmawiali na antenie i mam nadzieję też będziecie coś tutaj grały w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Albo koncert, albo jakaś duża obsesja. Oby. Czekam z niecierpliwością. Jeszcze raz, póki co, wszystkiego Olu, wszystkiego dobrego. To teraz 23 minuty po godzinie 17. Mieliśmy wrócić do Jima Morrisona, do zespołu The Doors i płyty Morrison Hotel. Tak, to było pierwsze nagranie tej grupy, jakie usłyszałem w życiu. Dawno, dawno temu i pamiętam ten dzień zimowy. Pierwsze spotkanie i wtedy musiałem sobie jakoś to wszystko w głowie poukładać. Taka piękna psychodelia, muzyka, która miała w sobie, ma do dzisiaj zresztą jakiś niezwykły zupełnie magnetyzm. Powtarzam właściwie słowa z wielu recenzji, z wielu opracowań na temat Doorsów, ale na szczęście muzyka, w tym ich muzyka, jest czymś takim, czego się do końca zdefiniować nie da i właściwie nie istnieje na nią żaden sensowny słownik. Waiting for the sun. Tak wtedy było tego zimowego dnia. Scattered sun. Waiting for the Sun. The Doors i Jim Morrison, król jaszczur. Nie tylko lipiec, nie tylko gdzieś tam okolice trzeciego dnia tego miesiąca są okazją, w Trójce na pewno, żeby wspominać jego muzykę, jego zespół, jego czasy. The Doors. 28 minut po godzinie 17. Kolejny wykonawca właściwie pojawia się dzisiaj w audycji tak samo jak Richard Ashcroft. Nie ma jakiegoś specjalnego powodu. No może poza tym, że niedawno całkiem skończył 55 lat. Ale też mi się wydaje, że jego muzyki dawno, dawno wspólnie nie słuchaliśmy. A przecież... With all the new crimes that you are perfecting, oh, I can't help quoting you, 'cause everything that you said rings true. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. And now in my cell, well, I followed you, and here's a list of who I slew. Reggie Cray, do you know my name? Oh, don't say that, you say that. Oh, I am the last of the famous international playboys. The last of the famous international playboys. And in my cell, well, I loved you. I'm the reminder with a job to do. Of the famous international playboys. To znaczy nie ja, Morrissey, a przecież, tak jak mówiłem przed tą piosenką i nie dokończyłem jeszcze zapowiedzi celowo, a przecież to jest facet, który napisał tyle fantastycznych utworów, tyle wspaniałych fraz wyśpiewał. Nie wiem zupełnie, dlaczego tak rzadko wspólnie go słuchamy. Nadrabiamy, może w przyszłym tygodniu z Krakowa już, jak będziemy nadawać Myśliwiecką 357, no w pierwszej godzinie, bo później już antenę przejmie w swoje władanie redaktor Anna Gacek. Ale w pierwszej godzinie może jeszcze pana z zamszowego głowy coś posłuchamy. A właśnie, zamszowa głowa, Sweatheads, to może teraz? To właściwie od razu weryfikuję te informacje sprzed 3 minut. Nie posłuchamy Morrissey'a za tydzień z Krakowa, kiedy będzie stamtąd właśnie z pierwszego przystanku męskiego grania 2014 nadawana audycja, bo to będzie Dzień Polski, ale na przykład mamy do dyspozycji najbliższy poniedziałek między 14 a 16. O, to wtedy, to wtedy. Swoją drogą, ciekawe, czy Morrissey kiedykolwiek przyjedzie na festiwal Open Air. A o to być może zapytam za chwilkę Agnieszkę Szydłowską, bo wiem, że za 3 minuty mniej więcej, 4, relacja z Openera na żywo z gorącego terenu z Gdyni właśnie. Sweathead, przed chwilą jeszcze wcześniej The Last of the Famous International Playboys, Morrissey. Nowy zespół, nowa muzyka, bardzo zdrowa, taka z witaminą C, o, tak bym to nazwał. Old 97s, tak nazywa się zespół. Time, I thought I might be sick. That combination of joy and compulsion, and you were the reason for it. And in the blink of an eyelid, you were in my ride. I was wasted, thought you'd laugh when I kissed you, though I guess it makes sense that you cried. Give it time, give it time, give it time, it will break you. Up from our house I heard voices so far away. There's no difference between ropes and roses when you got nothing good to say. And in the blink of an eyelid, you become someone else. I try to find you, but you are on an island, and I guess I got to tell myself, give it time, give it time, give it time. We'll break you. For the last time, I sweat right through my shirt. I'm no professional, heartbreak's just a pastime. That don't mean it don't hurt. Give it time, give it time, give it time, and we'll break. Give it time. Fajne w rock'n'rollu jest między innymi to, że tutaj nie trzeba niczego komentować. Po prostu to sobie gra i gra na zdrowie. Mam nadzieję dla wszystkich. Old 197s. Taka jest nazwa tego zespołu. Give it time. To utwór. Za 20 minut 18. Open Air Festival 2014. Gorący, spieczony słońcem, chyba taką mam nadzieję teren w Gdyni. Are you easy like Sunday morning? Nie mogę tak powiedzieć, ponieważ właśnie wróciłam z teatru. Po pierwsze byłam na Dziadach. Nie wiem, czy kojarzysz lekturę. Oczywiście. Po drugie byłam na znakomitym wystawieniu i sama nie mogę się nadziwić, że to jest tak dowcipny i pełen nawiązań do współczesności tekst. Po trzecie po raz pierwszy poczułam, że jestem bardzo zmęczona, bo kiedy nastrój w teatrze był się intymny i gasły światełka i robiło się tak cicho, to ja jak prawdziwy teatroman na ambitnej sztuce musiałam walczyć o zachowanie przyzwoite. Daje nam się we znaki, szczerze mówiąc, to co już za nami, 3 dni festiwalowych wrażeń. Ostatni dzień przed nami i myślę, że jutro będziemy sobie nudzić z Fate No More, którzy o 22 staną na głównej scenie festiwalu Open Air. Dosyć zabawne zdjęcia zamieszczają u siebie na różnych Facebookach i Instagramach, dokumentując, że zbliżają się do Polski. A propos zbliżania, to ja bardzo chciałam, żebyśmy teraz porozmawiali z artystką, która przyjechała na Open Air i teraz gdzieś tutaj tutaj biega po jego terenie, ponieważ miała być punktualnie przy naszym transmisyjnym wozie, ale nie może nas odnaleźć, więc stoję na środku. Jeżeli pozwolisz, to mam nadzieję, że Kari dobiegnie. Jak nie dobiegnie, to w jej imieniu zaproszę na koncert, który dzisiaj będzie tutaj grała. Ale świadkami dosyć szczególnej sytuacji byli tutaj uczestnicy kilkanaście minut temu. Wyobraź sobie dwóch panów idących środkiem festiwalowej alei. Ta aleja jest gigantyczna i zmierza od głównej sceny do sceny w namiocie. Dwa krańce festiwalu. No więc idzie sobie dwóch panów, rozmawiają i w ogóle oglądają, zwiedzają. Jeden z nich nazywa się Mikołaj Ziółkowski, a drugi z nich nazywa się Artur Rojek. A ludzie tak przystają i tak oglądają ten ich wspólny spacer tutaj po terenie. Dosyć to było naprawdę zabawne. Aż tu ktoś nagle... Taki sobotni gest. Aż tu ktoś nagle do Artura tak pokryją mu zza pleców. Beksa! Dokładnie tak dzisiaj będzie w namiocie o 21:00 w tym samym miejscu, w którym pojawić ma się Kari. Widzę Kari już na horyzoncie, więc tym razem uda jej się podejść do naszego mikrofonu. Więc ma pojawić się Artur na scenie, będzie oczywiście wykonywał swoją solową płytę, ale tam jest dosyć duża niespodzianka szykowana. Nie możemy o tym nic powiedzieć, ale będziemy oczywiście o tym opowiadać, gdy już to się wydarzy. Wiesz co, to jest twoja ostatnia szansa, naprawdę. Ostatnie sekundy. Kari jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Biegłaś chociaż trochę? Powiedz, że biegłaś. Biegłam. Kari przyjechała na Openera, to się rzadko zdarza, rok po roku, prawda? W zeszłym roku grałaś? To było dwa lata temu, czyli jednak to nie jest ten wyjątek. Wtedy grałaś w znacznie mniejszej przestrzeni, dzisiaj w namiocie. Wounds and Bruises, swoją drugą płytę będziesz wykonywać na żywo. Cały czas właściwie to robisz, prawda? Od momentu, kiedy ta trasa wystartowała, bo ciągle jesteś w trasie, ciągle widzę zdjęcia tylko z innych miast i państw. Płyta wyszła w grudniu, a od lutego zaczęliśmy koncertować. Jednak biegła, śpieszyła się do ciebie, Kari, tak, słychać. Dokładnie tak. I te koncerty powodują oczywiście, że jesteście pewnie teraz już świetnie zgrani, ale też te koncerty dobrze wyglądają na tych zdjęciach. Jak rozumiem, nie tylko chodziło o dopracowanie muzyki w studiu i wydanie tej fantastycznej płyty, ale też o to, żeby spotkanie z publicznością było szczególne. Powiedz, jak to wygląda. Mi strasznie zawsze zależy na tym, żeby... Spotkanie z publicznością to nie był tylko koncert, to nie było tylko przedstawienie mojej muzycznej działalności, ale żeby to było porwanie ich w jakiś taki inny świat. Mój świat, ale też ich świat, żeby mogli swoje emocje przez muzykę, którą gramy. Więc bardzo mi zależy, żeby cały koncert nabudować od A do Z, żeby to nie były piosenki, ale żeby to była jedna spójna całość. I to wszystko też jest spójne graficznie, bo nawet ty jesteś w tym momencie trochę graficzna. Kari ma na sobie taki naszyjnik, nie wiem, coś to wygląda jak naszyjnik ze skóry, ale jednocześnie troszeczkę skrzydła. Coś bardzo geometrycznego i jednocześnie powiewającego na wietrze, który teraz tutaj w Gdyni panuje. Idę sprawdzić, jak grasz, więc musisz tylko poprawić makijaż, bo od tego biegania troszeczkę się zniszczył. Rozmazała. Tak. I zapraszamy do namiotu. Scena w namiocie o godzinie której? Sprawdzam w rozpisce. O 19:30 musisz być gotowa. No dobrze, to życzę ci jak najlepszego spotkania z publicznością festiwalową. Dziękuję bardzo. Kari była naszym gościem. Piotrek, dziękujemy ci. No to było takie przedłużone, przebiegane trochę wejście, ale mam nadzieję, że nam wybaczysz. Pozdrawiamy serdecznie. Ale zaraz, ja tu jeszcze chciałem coś dodać. Masz to nie jest pytania tak, ale to, no to słuchaj, ja chciałem przeczytać mail, Agnieszko, droga tobie, z daleka, z Warszawy, który przyszedł przed chwilą. Mail jest następujący. Za chwilę wyruszam na Openera, z Gdańska to blisko. Najważniejszym zespołem jest dziś Faith No More, który poznałam dzięki starszemu bratu jako 14-latka. Teraz mam prawie 30 lat i czuję, że wyruszam w emocjonalną podróż w czasie. Mój brat nie może dziś być ze mną, ale będę mu zawsze wdzięczna, że zabierał mnie wielokrotnie w takie rejony muzyczne, jakich mi się nie śniło. Pozdrawiam serdecznie, Cela. No... I co, mamy celi szukać? No, być może tam gdzieś jest. A ty w ogóle lubisz zespół Faith No More? To jest pytanie, do którego się właściwie jeszcze chyba nie przyznałaś nigdy na antenie. Chyba, że coś przeoczyłem. Do tego pytania, czy do tej sympatii? To właśnie inaczej. Nie udzieliłaś takiej odpowiedzi na antenie jeszcze. O! Bo nikt mnie nigdy o to nie zapytał. No to... Wiesz, mam taki sentyment jak do piosenek, które się gdzieś wbiły w głowę w latach młodzieńczych i do teledysków, które wtedy mi się wbiły w głowę. Mam gigantyczną estymę dla lidera tego zespołu i mogłabym właściwie pójść za nim wszędzie. Natomiast nie jest to koncert, na którym będę stała od pierwszej do ostatniej nuty, bo na dłuższą metę, szczerze mówiąc, poszukuję czegoś, co idzie nie tyle głównym, co pobocznym nurtem. I tak tutaj przez te ostatnie dni chodzę. Raczej nie tą samą ścieżką, która prowadzi pod główną scenę festiwalu Open Air, no za wyjątkiem oczywiście koncertu zespołu Falls, za wyjątkiem Jacka White'a. No ale to jest inna historia. No nie właśnie, ale to jest ważne, Agnieszka, to jest bardzo ważne, bo właściwie antena trójkowa również i dzięki tobie to jest nie do końca ten główny nurt, tylko szukanie czegoś z boku. Powiedz, czy pod tym względem jesteś zadowolona z tegorocznej edycji? Jak do tej pory bardzo tak, bo widziałam kilka rzeczy, które po raz kolejny udowadniają, że najlepsze dzieje się tam, gdzie ktoś łamie stereotypy, nie tylko myślenia swojego, bo najczęściej artyści są otwarci bardzo i nie ograniczają się, Kari pewnie mogłaby potwierdzić, ale też wyrzuca wyzwanie widzom, kiedy na przykład przygotowujesz coś, co niekoniecznie musi się spotkać za sympatią, machamy tutaj do mijających nas uczestników festiwalu, z sympatią, kiedy odważnie ryzykujesz to, co już do tej pory udało ci się zdobyć i było tutaj kilka takich występów. Może podam tylko jeden przykład, hip-hopowy duet. Wiem, że ty hip-hop bardzo lubisz. Raz Mentalizm, który tutaj na festiwal przyjechał. Ten zespół, w rozbudowanym tak. składzie. Tak, rozbudowany skład, kwartet smyczkowy, sekcja dęta, gitara elektryczna, pady, które zastępowały perkusję i do tego jeszcze klawisze. Słowem 100% żywego instrumentarium plus oczywiście rap na żywo. No to są takie momenty, w których ja sobie myślę, kurczę, przyszli niektórzy ludzie po to, żeby pomachać ręką i myśleli, że będzie grana muzyka w pewnym sensie mechaniczna i raper, a tymczasem właśnie konfrontują się z najpiękniejszą orkiestrą świata i to ziarno w tym momencie jest zasiane. To jest właśnie to, co robi też OSTR, to jest to, co robi wielu popularnych na przykład raperów, rozwijając horyzonty, poszerzając horyzonty ludziom i potem się okazuje, że to jednak ktoś, kto gdzieś tam trzyma się, nie wiem, tego jednego gatunku, nie wie, co się dzieje na świecie, bo fajnie jest eksperymentować. Tak, no, dwóch znakomitych facetów z duetu Raz Mentalizm. Zresztą ja może nie ogrywałem tej płyty jakoś szeroko na antenie, ale szacunek mam ogromny. Agnieszko, no to cóż, no krótko mówiąc, odżywiaj się zdrowo, noś klucze na szyi, ubieraj się ciepło i może jakaś rybka w przerwie, coś takiego. O, wszystkiego dobrego. Może coś. I te same życzenia kierujemy do Kari. Pozdrawiamy cię serdecznie i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, dzięki bardzo. Agnieszka Szydłowska oczywiście z terenu, gorącego terenu festiwalu Open Air 2014. Aż mi zaschło w gardle od tych emocji. Ashes to Ashes. Faith No More teraz w Myśliwieckiej. I'll fill the moon. Ashes to Ashes, płyta Album of the Year, rok 1997. Jeszcze trochę czasu do 18. Jeszcze trochę czasu do 18. Co my tu mamy? Dum Dum Girls. Dum Girls, czyli Wrong Feels Right. Też dawno ich nie było. Wspólnie ich dawno nie słyszeliśmy w trójce. To co jeszcze? Przypomnę Państwu, bo to już będzie za tydzień. Właściwie my po raz ostatni w domu w te wakacje, w weekend. A może Iwanka by się kiedyś z nami wybrała na męskie granie gdzieś do jakiegoś miasta? No pewnie, no jeżeli jasne, no to już zapraszamy do Krakowa na przykład za tydzień. A co? Już, jesteśmy umówieni. Proszę Państwa, za tydzień będziemy w Krakowie. Wracamy na męskim graniu w tym mieście do cudownego miejsca. Naprawdę cudownego miejsca. Wydaje mi się, że koncerty w tak zwanym plenerze, które widziałem, jeśli zrobić sobie taką klasyfikację, to jest najpiękniejsze miejsce w Polsce, a przynajmniej najpiękniejsze miejsce, w którym byłem, czy byliśmy. Cudowny klimat. Trochę nierealny, ale cudowny. Ogrody Muzeum Archeologicznego w Krakowie za tydzień. Audycja od 15 do 18. To będzie audycja z polską muzyką, z polskimi wykonawcami, bo Dzień Polski w Trójce nam się szykuje. No ale też szykuje nam się transmisja z tego koncertu w ostatniej godzinie, właściwie dodatkowej godzinie między 18 a 19. Zapraszamy tam bardzo serdecznie. Biletów już nie ma. Proszę się zaopatrywać na męskie granie w bilety na Poznań. Kolejny przystanek, drugi, 19 lipca. No i do Chorzowa na Sztygarkę 26 lipca, bo tam w tych miejscach i w Poznaniu i w Chorzowie biletów coraz mniej. Mam nadzieję, że się zobaczymy i że to będzie piękna trasa. Oj, zapowiada się fantastycznie. Iwanka Kunewa, Anna Gacek, Piotr Stelmach, dziękujemy za dziś. Dance Away, Smith Westerns, jeszcze dzisiaj na koniec od nas. Pa, pa. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 5 lipca, jest 18. Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis Trójki. Ofiar śmiertelnych może być kilkanaście. Przeżyła jedna osoba. Za moment wrócimy do wypadku pod Częstochową. W miejscowości Topolów rozbił się samolot ze skoczkami spadochronowymi na pokładzie. Krąg jedności w Kruszynianach utworzyli katolicy, prawosławni czy ateiści. To był gest solidarności z Tatarami. Tylko jedna osoba przeżyła katastrofę lotniczą pod Częstochową. Ofiar śmiertelnych może być kilkanaście. W miejscowości Topolów rozbił się samolot przewożący spadochroniarzy. Na pokładzie było najpewniej 12 skoczków plus załoga. Teren wokół wypadku jest cały czas przeszukiwany, dlatego na razie nie jest znana dokładna liczba ofiar katastrofy, przyznaje Joanna Lazar z częstochowskiej policji. Są ofiary śmiertelne. Mam informację o tym, że w ciężkim stanie jest pilot, natomiast pasażerowie tej awionetki nie żyją. Natomiast ile to jest dokładnie osób, to będę dokładnie potwierdzała. Pewne jest to, że jedna osoba wypadek przeżyła. Mężczyzna ten jest w stanie ciężkim. Został już przetransportowany do szpitala w Częstochowie, informował w TVP Info szef lotniczego pogotowia ratunkowego dr Robert Gałązkowski. Niestety na skutek tego wydarzenia tylko jedna osoba może być w naszych rękach. Stan tego pacjenta jest ciężki, ale stabilny. Natomiast w stosunku do pozostałych pasażerów nie mogliśmy już pomóc. Mówimy łącznie o 12 osobach na pokładzie tego samolotu, natomiast lekarz poprosił też o to, żeby w szerokim kręgu od miejsca katastrofy przetrzesać jeszcze teren, żeby mieć 100% pewność, że to było tylko 12 osób. Na razie nie ma też pewności, jakiego typu był samolot, który uległ katastrofie. Według nieoficjalnych informacji ofiary to uczestnicy spadochronowej szkoły Omega z Częstochowy. Szkoła ta na swoich stronach internetowych tak reklamuje weekendowe skoki. Atrakcje i masa wrażeń gwarantowane. Krąg jedności wokół zdewastowanego przed tygodniem meczetu w Kruszynianach to był gest solidarności z podlaskimi Tatarami. W południe odbyły się ekumeniczne modlitwy, w których wzięli udział duchowni katolicki, prawosławny, ewangelicki oraz imam. Tym kręgiem ludzi z różnych instytucji, o różnych poglądach, różnych wyznaniach. Wojewoda podlaski Maciej Żywno. Pokazaliśmy, że jesteśmy razem z polskimi Tatarami. Polscy Tatarzy nie są tu sami, jesteśmy razem z nimi. Kiedy dotknęła nas